Avocat al poporului să conteste la Curtea Constituțională codul administrativ adoptat de guvern prin ordonanță de urgență. Responsabilitatea sesizării Curții Constituționale aparține doar avocatului poporului. Și ancheta preliminară în cazul incendiului de la Catedrala Notre-Dame din Paris arată că nu a fost vorba despre un act criminal. Anchetatorii merg pe varianta că flăcările au izbucnit din neglijență. Europa FM este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Legea pensiilor a trecut de votul Parlamentului, a fost adoptată ieri de Camera Deputaților fort decizional pentru a fi pusă în acord cu decizia Curții Constituționale. Opoziția se întreabă însă de unde va găsi guvernul bani pentru majorări. Niciun deputat nu a votat împotriva acestei legi, deși mulți au criticat-o înainte. Vot, vă rog! Cu 197 de voturi pentru, niciun vot contra, 70 de abțineri, adoptat. Olguța Vasilescu, cea care a inițiat legea pensiilor, a declarat că proiectul este cel mai important din guvernarea PSD-ALDE. Fostul ministru al muncii speră ca președintele să promulge documentul. Această lege este foarte importantă și sper din toată inima să nu fie retrimisă Parlamentului de președinte. Sper din toată inima, pentru că ați împiedicat-o, stimați colegi de la PNL, 6 luni să intre în vigoare. Legea nu este neconstituțională, ca să vă intre bine în cap. Ne place tuturor să ne comparăm cu Uniunea Europeană. Păi haideți să aducem și pensiile la nivelul mediei din PIB ca în Uniunea Europeană. Acolo este de 13%. În România este de 7% acum. Pe această lege se ajunge la 11,7% din PIB. Cristian Zaidlă de la USR susține că, de fapt, guvernul nu ar mai avea bani pentru majorarea pensiilor, așa cum prevede calendarul asumat de cabinet. Să-ți propui creșterea punctului de pensie cu 40% cu doar 3 luni înainte de alegerile parlamentare din 2020 este o folosire în scopuri evident politice a fondului de pensii. Pretindeți că asta era în programul de guvernare, deși nu era în forma aceasta, știți, în cartea aceea colorată cu povești. Bani oricum nu există și asta pentru că doamna Lia Olguța Vasilescu chiar în expunerea de motive se arată că această lege doar în anul curent are un impact negativ de 8,5 miliarde. De lei. În plus, să folosiți fondul de pensii cu scopul de a stoarce voturi de la pensionari este cuprit imoral. Coaliția de la putere estimează în expunerea de motive a legii pensiilor că aceasta va avea un impact bugetar de aproape 8 miliarde și jumătate de lei numai anul acesta. Suma din 2020 se apropie de 25 de miliarde. Adriana Sârbu relatează. Punctul de pensie ar urma să se majoreze în etape până în anul 2021, când noua formulă de calcul va intra integral în vigoare. În acel an, punctul de pensie ar urma să ajungă la 45% din valoarea salariului mediu brut pe economie. Proiectul prevede, ca și acum, 4 categorii de pensii, de limită de vârstă, anticipată, de invaliditate și de urmaș. Femeile care au realizat stadiul minim de cotizare și au crescut cel puțin 3 copii până la vârsta de 16 ani, vor putea înceta mai devreme munca. În ceea ce privește pensia de urmaș, proiectul aduce o noutate, ajutorul pentru soțul supraviețuitor, care va primi un sfert din venitul partenerului decedat. Legea mai spune că se valorifică toate drepturile de natură salarială pentru care s-au plătit contribuții, sporuri, acord global, ore suplimentare și prime. Președintele Klaus Iohannis are dreptul să retrimită legea în Parlament pentru reexaminare. Și majoritatea parlamentară a mai trecut ieri un test. Renate Weber este noul avocat al poporului, a fost propusă de ALDE și votată ieri după amiază în plenul Parlamentului. Renate Weber îi urmează lui Victor Ciorbean postul de avocat al poporului și este al doilea politician la rând care ocupă această funcție. Avocatul poporului este numit pe o durată de 5 ani, iar mandatul său poate fi înnoit o singură dată. Sonia Teodoriu. În ciuda numeroaselor declarații vehemente ale membrilor coaliției de guvernare împotriva miliardarului american de origine maghiară George Soros, majoritatea PSD-ALDE a votat în funcția de avocat al poporului pe cea care a condus Fundația Soros în România între 1998 și 2007. În ultimii 2 ani și ceva a fost puternic demonizat Soros, s-au pus etichete de sorosiști în anumite persoane. Renate Weber a fost președinta Fundației Soros. Cum armonizați cele două linii? Nu cred că trebuie eu să răspund la aceste lucruri. Cred că activitatea doamnei Weber este cunoscută, arhicunoscută, transparentă, așa încât nu cred că acuzații de acest gen au cel mai mic fundament. L-am ascultat pe liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu. Renate Weber a fost consilier pe probleme juridice al președintelui Traian Băsescu între 2004 și 2005. La vremea respectivă s-a vehiculat în presă că și-a dat demisia pentru că Traian Băsescu a ales-o pe Elena Udrea să le reprezinte în calitate de avocat în cazul casei din strada Mihăilanu. Din 2007, Renate Weber a fost aleasă europarlamentar pe listele PNL de 3 ori. În 2009 a devenit primul reprezentant al României căruia Comisia Europeană i-a încredințat conducerea unei misiuni. A monitorizat referendumul constituțional din Bolivia. În privința ordonanțelor de urgență controversate, Renate Weber nu a fost de partea protestatarilor. Ordonanța 13 a fost bună sau nu? Iertați-mă, cred că existați prea mult și eu v-am dat un răspuns. Renate Weber a fost exclusă în 2015 din PNL pentru că s-a afiliat grupului ALDE din Parlamentul European. Uniunea Salvați România îi va cere noului avocat al poporului să conteste la Curtea Constituțională codul administrativ adoptat zilele trecute de guvern prin ordonanță de urgență. Senatoarea Florina Presad a spus la Europa FM că urgența adoptării acestui text nu există și că reducerea majorității necesare pentru adoptarea unor hotărâri de Consiliul Local pune în pericol protejarea proprietății publice. Avem un caz celebru la București, de altfel, unde doamna Firea a trecut prin Consiliul Local niște hotărâri, nerespectând această cerință legală în vigoare a votului cu două treimi. Aceste majorități de două treimi deranjează foarte mult acolo unde ai nevoie de votul opoziției. Și nu întâmplător este așa, este singurul tip de decizie pe care îl ia Consiliul Local cu acest tip de majoritate mai largă. De ce? Pentru că legiuitorul a considerat că patrimoniul are nevoie de o protecție suplimentară pentru a răspunde chiar cerințelor constituționale cu privire la proprietatea publică. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Parlamentul a aprobat înființarea Comisiei de Anchetă a eventualelor fraude de la alegerile europarlamentare din 26 mai. Va fi formată din 23 de membri și va chema la audier pe oricine consideră necesar. Pe de altă parte, tot în Parlament, Comisia care lucrează la modificarea legii electorale propune ca la scrutinul prezidențial, alături de votul clasic, diaspora să poată opta pentru votul prin corespondență sau votul anticipat. Aflăm detalii de la Iulian Auchi. Comisia care va ancheta modul în care au fost organizate alegerile din 26 mai va fi condusă de Lia Olguța Vasilescu. Liderul deputaților liberali, Raluca Turcan, a declarat că PNL și USR au solicitat comisia de anchetă pentru miile de români din străinătate cărora li s-a îngrădit dreptul la vot. Doar Pro-România și grupul minorităților nu și-au desemnat membrii în comisie. Un raport va fi depus în termen de 90 de zile de la constituire. După scandalul cozilor de la alegerile din 26 mai, se modifică legea electorală. Schimbările sunt dezbătute într-o comisie specială. Până acum, membrii au propus ca alegătorii din străinătate să se poată înregistra în registrul electoral prin intermediul unui formular online aflat pe site-ul Autorității Electorale Permanente. Un alt articol modificat se referă la faptul că, dacă este insuficient, numărul membrilor biroului electoral poate fi suplimentat în ziua sau preziua votului cu personal din ambasadă sau cu români cu domiciliul în străinătate. Procuratura antimafia DIICOT a cerut de la parchetul militar dosarul privind violențele de la protestul din 10 august anul trecut. Procurorul șef al DIICOT, Felix Bănil, a spus că subordonații săi vor să reunească acest dosar cu cel în care este anchetată o așa zisă tentativă de lovitură de stat care ar fi avut loc în vara anului trecut. Laura Dorin explică. La protestul din 10 august din Piața Victoriei, la care au participat mii de oameni, au avut loc mai multe violențe ce s-au soldat cu zeci de răniți, atât protestatari cât și jandarmi. Violențele fac obiectul unui dosar deschis la secția parchetelor militare, în care au fost puși sub acuzare actualul și fostul șef al jandarmeriei, Cătălin Sindile și Sebastian Cucoș, Laurențiu Cazan și Mihai Dan Chirică, secretar de stat în Ministerul de Interne. De asemenea, și la DIICOT a fost deschis un dosar. Procuratura antimafia cercetează o presupusă lovitură de stat după ce jandarmeria română a depus plângere pentru infracțiuni împotriva ordinii constituționale. Ancheta preliminară în cazul incendiului de la Catedrala Notre-Dame arată că nu a fost vorba despre un act criminal. Cele două piste luate în considerare acum țin de neglijență, o țigară prostinsă sau o defecțiune electrică. Procurorul Parisului susține că anchetatorii nu au reușit să stabilească până la această dată cauzele incendiului din 15 aprilie, care a distrus o mare parte din monumentul simbol din capitala Franței. În Statele Unite, democrații din Camera Reprezentanților au aprobat înființarea unui fond umanitar de 4,5 miliarde de dolari. Este destinat operațiunilor de la granița Americii cu Mexicul. Mai mulți migranți au murit în ultima vreme în încercarea de a trece frontiera, iar numeroși copii trăiesc în situații limită într-o benzinărie din Texas. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. Cum proiectul de lege vizează una dintre cele mai sensibile teme din dezbaterea publică din Statele Unite, e de presupus că el va avea un traseu dificil prin Senat, acea cameră a Parlamentului American dominată de republicani. Versiunea democraților impune cadre stricte pentru cheltuirea banilor. Ei pot fi folosiți doar pentru ajutoare umanitare, nu pentru raiduri ale forțelor de ordine, centre de detenție, ori deja celebrul zid pe care Donald Trump vrea să-l construiască la graniță. Anul trecut, politicile stricte aplicate de guvernul federal au dus la separarea mai multor copii ai imigranților ilegali de familiile lor. Unii dintre ei au fost ținuți în cuști de către autoritățile de frontieră. De curând a făcut în conjurul lumii o altă imagine tulburătoare. Ea îi surprinde pe un bărbat de 25 de ani și pe fetița acestuia, înecați pe când încercau să treacă fluviul Rio Grande. Oscar Ramirez și Valeria au murit duminică. Bărbatul lăsase fetița pe mal și se întorsese după mama acesteia, dar minora s-a speriat și a sărit înapoi în apă. Curenții fluviului i-au surprins pe amândoi. Potrivit datelor oficiale, cel puțin 283 de oameni au murit anul trecut la granița dintre Statele Unite și Mexic, dar asociațiile civice se tem că numărul lor e cu mult mai ridicat. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Zi călduroasă astăzi, local caniculară în zonele joase, disconfortul termic va fi accentuat în regiunile de câmpie și podiș. Maximele vor fi între 28 și 36 de grade. După amiaza și seara, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere la început în regiunile din jumătatea nordică a țării, la deal și la munte, apoi local în rest. Vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. O zi foarte caldă în capitală, cu o maximă de 34-35 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! România va întâlni de la ora 19 Germania în semifinalele campionatului european de tineret la fotbal. Selecționerul Mirel Rădoi se așteaptă la un meci spectaculos și spune că tinerii săi elevi nu acuză presiunea confruntării cu deținătoarea trofeului, ba dimpotrivă. Ca să fiu sincer, suntem puțin prea euforici. E și normală, venind după 55 de ani ultima olimpiadă. La anul când se va juca vor fi 56 de ani. Participăm după 21 de ani la un campionat european și am trecut de grup. Suntem în semifinale. E normal să fie doza asta de euforie, dar încercăm să-i aducem cu picioarele pe om până la ora partidei. Am reușit să trecem cu brio de primul obiectiv. Mi l-am schimbat din mers, pentru că acesta era calificarea la Jocurile Olimpice. Acum ne-am propus ca să mergem mai departe. Povestea continuă, noi nu avem nimic de pierdut, doar de câștigat. Și din punctul de vedere nu avem niciun fel de presiune. Mirel Rădoi este convins că jucătorii se vor adapta temperaturii caniculare ce se anunță la ora meciului, așa cum s-a întâmplat și la partida cu Croația. Atacantul George Pușcaș spune cum va înfrunta mental cele peste 40 de grade. Mă voi gândi la obiectivul pe care l-am realizat până acum, la care suntem predispus să ajungem până în finală, la milioanele de români care ne urmăresc, la culorile pe care le purtăm. Cred că aceste lucruri ne vor face să mai împingem puțin camionul și să ajungem acolo unde probabil încă visăm și ar fi ceva excepțional. Ne mai lipsește puțin și cred că trebuie să rămânem concentrați, pentru că dacă am ajuns până aici, avem potențial să ajungem până în finală. Eu cred că e important acum să mai tragem puțin cât mai avem de noi. Micii tricolori vor fi ajutați să depășească disconfortul termic și de suporteri. FRF preconizează că în tribunele stadionului din Bologna vor fi 15-20 de mii de români. Amintim, în cea de-a doua semifinală se vor întâlni de la ora 22 Franța și Spania. Jucăm acasă diseară cu Germania. Încă o dată. Încă o dată, da. E incredibil ce atmosfera e acolo în Italia. Competițiile astea de tineret, în general, nu generează foarte mulți spectatori. Interesul nu este extrem de ridicat din partea publicului. De-aia s-a și organizat în orașe mici din Italia și pe stadioane mărunte competiția San Marino, Cesena, Bologna. Deci, cum se spune, o fi echipa asta mică de aia noastră, e mică de aia noastră. Da, da, da, nu, dar tocmai România a reușit, datorită comunității puternice pe care o are acolo, să atragă și extrem de mulți suporteri și face să joace practic acasă această competiție. E mică și e singura, ai vrut să spui. Asta, că, de fapt, da, asta era problema. Altceva n-avem. Înțeleg, apropo de interes, că meciul nostru cu Franța a făcut un mic record de audiență pentru televiziunea română în România, în timp 45 ce... share. Da, 45 în timp ce în share. Franța meciul a fost la 4%. Asta ca să vedem diferența. Păi, asta între... e, da. Pentru că noi n-am mai prea trăit de mult bucurii din fotbal, pe când pentru ea e ceva... Bucurii sau nu în seara asta? Pronostic, Luca. 2-1 România. Ne bat nemții de ne merg, fugi. 7-0.